Sprawdź promocje w salonach Hyundai. Liczba aut jest ograniczona. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 maja, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wkrótce otwarcie wszystkich przejść granicznych z Czechami, zapowiada premier. Kandydujący na prezesa sędziowie Sądu Najwyższego odpowiadają na pytania swoich kolegów. Celem jest niekończąca się władza Putina, mówią rosyjscy opozycjoniści o kolejnych poprawkach do konstytucji. O rychłym otwarciu polsko-czeskiej granicy poinformował premier. Chodzi o umożliwienie przejazdu pracownikom transgranicznym i wsparcie dla turystyki. Niedługo przejścia zostaną otwarte, zapowiedział Mateusz Morawiecki. W najbliższym czasie pozostałe przejścia graniczne postaramy się bardzo szybko, wkrótce uruchomić po to, żeby ułatwić tym, którzy przemieszczają się do pracy, życie w takim trybie, jak to było w sytuacji przed koronawirusem. Na razie granicę z Czechami można przekraczać tylko w Jakuszycach i Kudowie, a pracownicy transgraniczni w Boboszowie i Zawidowie. Sędziowie kandydujący na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego odpowiadają na pytania innych sędziów. Pytań jest kilkadziesiąt do każdego z nich. Tomasz Demendecki z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych mówił m.in. o zachowaniu jedności Sądu Najwyższego. Z tą świadomością chciałbym wziąć na barki wykonywanie tej funkcji, wierząc, że jest możliwe zachowanie jedności, integralności Sądu Najwyższego. Spośród pięciorga sędziów, którzy otrzymają największą liczbę głosów, prezydent wybierze pierwszego prezesa. 2500 paczek z żywnością zostanie przekazane potrzebującym w ramach akcji Caritas, która rozpoczyna się na Zachodnim Pomorzu. W paczkach będą produkty o długim terminie ważności, mówi ksiądz Tomasz Roda. W pierwszej kolejności trafią do osób starszych, seniorów, bo są w największej grupie ryzyka zachorowalności, także niepełnosprawnych, chorych, wszystkich tych, którzy tej pomocy potrzebują. To jest też ogromne przedsięwzięcie logistyczne, bo nasza diecezja to jest ogromny teren, szczególnie te tereny wiejskie. Tam nasi wolontariusze muszą uruchomić własny transport i dotrzeć tymi paczkami. Będą one przekazywane potrzebującym już od poniedziałku. Kreml forsuje jak najszybsze przeprowadzenie plebiscytu w sprawie poprawek do konstytucji, ostrzegają działacze rosyjskiej opozycji. Lider opozycji, Aleksiej Nawalny, napisał na swojej stronie internetowej, że do prowadzenia akcji propagującej zmienioną przez prezydenta ustawę zasadniczą włączeni zostaną członkowie lokalnych komisji wyborczych. Opozycja i część konstytucjonalistów uważa, że kremlowska reforma konstytucji ma tylko jeden cel – utrzymanie władzy przez Władimira Putina. Z informacji, do których dotarł niezależny portal Otwarte Media, wynika, że do udziału w plebiscycie Rosjan będą osobiście namawiać członkowie komisji wyborczych. Kilka osób zatrudnionych w moskiewskich komisjach obwodowych ujawniło, że za chodzenie od mieszkania do mieszkania i rozmowy z obywatelami dostaną po 30 tysięcy rubli. Wysyłają do mieszkań roznosicieli zarazy, napisał na swojej stronie internetowej lider opozycji Aleksiej Nawalny. Według rosyjskiej opozycji i części konstytucjonalistów kremlowskie poprawki do ustawy są zamachem stanu. Przeciwnicy reformy tłumaczą, że jej jedynym celem jest wzmacnianie reżimu Władimira Putina. Wskazuje m.in. na zapis pozwalający obecnemu prezydentowi kolejny raz ubiegać się o najwyższy urząd w państwie, a także na przepisy znoszące obowiązek respektowania międzynarodowych traktatów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sporo słońca i już coraz więcej turystów w Bieszczadach, mówi dyżurny ratownik z tamtejszej grupy GOPR Marek Paterek. Otóż górny przecisnął Posanok. Widzialność jest bardzo dobra. Wszędzie świeci słońce, jest praktycznie bezwiecznie. Nie jest za gorąco, więc warunki do uprawnienia turystyki są w sumie idealne. Ruch turystyczny tak z dnia na dzień obserwujemy, że jest coraz większy. No na pewno w porównaniu do lat wcześniejszych jest mniejszy. Aczkolwiek coraz więcej ludzi przyjeżdża i trzeba być też przygotowanym na to, że będzie coraz większy ruch na drogach i coraz większy ruch w górach. Ratownik przypomina, że w górach pogoda jest zmienna i trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność. Warto mieć zainstalowaną w telefonie aplikację Ratunek, która umożliwi ratownikom szybsze dotarcie do potrzebujących pomocy na szlaku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia sporo chmur niemal w całym kraju, słonecznie tylko na krańcach wschodnich, w województwach zachodnich i w centrum przelotny deszcz. Na zachodzie możliwe też burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni na Pomorzu do 20 na krańcach wschodnich, chłodniej miejscami nad samym morzem oraz w regionach podgórskich około 13. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porywistym do 65 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy.

ticket ride home. Of a smile and that defiant look in her eye, she hurtled through space in a world of her own and turning aside my caress spoke of all that she'd not yet done, as if I was the doubting one who would have to be shown. But on that freeway, the light was receding. Her beauty, a sight so misleading. I failed to hear the heart that was beating alone on the naked ride home. Up onto the porch like a flashing inside, and one room at a time I watched every light in our house come on, like the truth that would eventually dawn, forcing me to decide. But on that freeway the light was Dobry, Łukasz Szwed, zapraszam na spotkanie z panem Sułkiem i panią Elizą. W dzisiejszym odcinku przekonamy się, czy pani Eliza ufa panu Sułkowi. Poznamy księdza Kopertnika, dowiemy się, gdzie pojechała pani Eliza, żeby dorobić do renty i ile kanapek dziennie zjada pan Sułek. To bardzo dużo ciekawych informacji, zalecam robienie notatek. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 228. Kto tam? Listonosz. Co pan przyniósł? Listonosz. O rany. Pan co zawsze dowcipny. A nie, a konkretnie. Co pan ma, panie listonoszu? Bo się tutaj renty spodziewam. Oczywiście nie boję, cholera jasna, psia, krew, słowo honoru, tylko pani Elizy. Jakby przyszła, to pan mi da. Nie. Rozumiem. Znowu zrobiła zastrzeżenie, że mnie pod żadnym pozorem nie wypłacać. Nienawidzę, kiedy ktoś do mnie nie ma zaufania. To co pan ma? List. To niech pan go, panie listonosz, wsadzi w szparę pod drzwiami. Bo mnie ta cholera zamknęła na klucz, a okno od 20 lat się nie otwiera. Ach. O, dziękuję. Jaki ładny list. W kopercie. O, i znaczek z księdzem. Nie? Koper. Ksiądz Koper. Aha, Nick. Kopernik. To ja nie wiedziałem, że jest taki ksiądz. To do widzenia panu. I gdyby jednak przyszła ta zasmarkana renta, niech pan przyjdzie, może jakoś się dogadamy. Do widzenia, panie Słupku. Cicho. Co? Do widzenia. Poszedł. No i dobra. Ja tutaj w tym mieszkaniu zgłupieję do reszty. Siedzę sam już od tygodnia, bo tej cholerze zachciało się wyjechać na wczasy, do wód. To znaczy pojechała do wytwórni wód mineralnych, Jasieńko, żeby tam dorobić przez 2 tygodnie do renty przy zmywaniu butelek. No zawsze będzie parę groszy. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że mnie zamknęła w mieszkaniu na klucz. Jeść co mam, bo narobiła kanapek na ten cały okres. Po 12 dziennie. Popijam to wodą Jasieńko. A ponieważ jest gazowana, to mi się odbija. Jakoś leci. Ale zauważyłem, że po tygodniu zaczynam się nudzić i zaczyna mi doskwierać samotność. Bo to ani gęby do kogo otworzyć, ani kogo szturchnąć, ani podstawić komu nogę, żeby się wywalił na mordę. Z drugiej strony jest wreszcie okazja, żeby się samemu ze sobą porządnie wreszcie nagadać. To może nawet być lepsze od rozmawiania z kimkolwiek. No dobrze, no ale o czym by tutaj ze sobą pogadać? Bo to jest pytanie. No może na początek zadam sobie kilka pytań i sobie na nie swobodnie odpowiem. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No i co tam? Panie Słupku, kochany, słychać. Cicho, nic. Co pan taki nieuprzejmy? A co to pana obchodzi? Nic! Tylko tak pytam. A chce pan wryło? A niby za co? Za niewinność. No nie, to nie ma sensu w ten sposób. Tylko się pokłócę sam ze sobą i sam sobie dam popysku. A jak siebie znam, dam sobie mocno, że sobie oczy popodbijam i tyle. To zacznijmy z innej beczki. Która godzina, panie Słupku? Pół do komina. Bardzo pan jest zabawny. Wiem. Coś panu siadło na nosie, a panu na uchu. Gdzie? A mnie gdzie? Co gdzie? Co mi siadło? Jeszcze siedzi? Nic nie siedziało, żartowałem. A mnie siedzi? Też żartowałem. A chce pan wryło? A pan? A pan! No. I znowu się pokłóciłem. Sam ze sobą, a chciałem porozmawiać lekko i żartobliwie. A może cholera jasna, psia krew, słowo honoru? Porozmawiam ze sobą o miłości. Panie Sułku, co? Kocham pana. Cicho. O, i na tym rozmowa się urywa. A niby temat rzeka. Dobra. Przede wszystkim odlepię z tego listu znaczek z tym księdzem i nalepię go sobie na czole. O, o proszę. Proszę bardzo. Musi to fajnie wyglądać. Szkoda, że Cypis nie może zobaczyć, bo wyjechał na kolonie karne do kamieniołomu. 2 tygodnie pracy przy upaliu piaskowca. Jeżeli to przepracuje i przyłożą mu tam stempel, to w szkole we wrześniu podwyższą mu stopień ze sprawowania. O jedno oczko. A ma pałę. Ale to jego wisiorek. A co mnie to obchodzi? No i fajowo. A tam zobaczymy, co tam jest w tej kopercie. To jest zaadresowane. Pan Sułek, Lasek Wolski. Prawidłowo, no. Nadawca. Eliza Wymęga Zarawiejska, żeby ją pokręciło z tą rentą. Ale nieco, nieco. A jest i list. Śmierdzi. Perfumami. Ukochany panie Sułku, tfu, cicho. Tęsknię za panem jak obco? Obłożona. Obłąkowa. Ach, obłąkana. Masz ci los szajba i odbija, czy co? Cicho, cicho. Tfu, a to kretynka. Rozdano nam tutaj specjalne szczotki do mycia butelek, które wkłada się do butelki przez szyjkę, do środka i obraca się szczotką lub butelką, jak która z nas woli. Ja obracam szczotką i większość moich koleżanek też, ale niektóre wręcz przeciwnie, obracają butelkami. Bardzo ciekawe. Ja bym obracał butelką. Nie ma głupich. Za każdym razem jednak, kiedy wkładam szczotkę w kolejną butelkę, myślę uporczywie o panu. A tu cholera jasna. Myśli, że jak w liście, to wszystko może powiedzieć, bez żadnych tych konwersacji... Konserwacji. A pies to trącał bez czego, w każdym razie bez tego. Cicho. Ciekawe, jak wygląda taka szczotka. Bo to jak najbardziej chciałbym wiedzieć, czy to jest szczotka na kiju, czy na czymś innym, albo zupełnie bez czegokolwiek. To mnie naprawdę pasjonuje. No, wezmę sobie kanapkę. I wodę, Jasieńko. Nie piszę, ile jej płacą, kiedy i czy gotówką. Nie piszę, jaka tam bynajmniej w tej fabryce szefowa czy szef. Nie piszę, czy dają pić wodę w pracy bez najmniejszych ograniczeń, tylko na przykład no, 0,5 litra dziennie. Nie piszę o sprawach najważniejszych. Jakiś pierdła. I za to jej tak od 25 lat nie lubię. Dobra kanapka. Takie lubię. Gdyby nie te kanapki, to bym tu zdechł. Jak borsuk, cholera jasna. Dopiero 9 rano. A już 8 zjadłem. A dziennie mam 12. Co ja będę jadł? Jak tak jem, jak ten idiota? I to od samego rana? Wszystko przez ten list od niej. Zaczytałem się i dlatego tak się zajadłem. Ha. Co tam jeszcze mamy w tym liście? Ojej, ale go wytłuściłem. Paskudnie teraz wygląda. No i masz, no. Wszystko się zamazało. No. Tylko podpis został. Pańska na wieki. Na wieki. Eliza. Jeszcze tylko mi trzeba, żeby na wieki. Cicho. Zaraz z tej złości zjem wszystko na tydzień do przodu, a potem umrę z głodu. Co? To się nawet rymuje. Do przodu? Z głodu. Wiem. Zostanę poetą. Ha! Lekki chleb i to z dżemem. Do przodu? Z głodu. Do tyłu? Zgniło. Zgniło. Do góry z tektory, do dołu wesoły. Wesołu. Nie, to bardzo przyjemne zajęcie. Kto tam? Listonosz. Co pan przyniósł? Listonosz. Pan to mnie zawsze rozśmieszy. Słowo honor. Tymczasem Gajowy Marucha dostał list od Cypisa, który napisał, że mu praca w kamieniołomach zwisa. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Between On and on, on and on, on and on. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.